Dette er en De Sorte Spejdere podcast med Anders Breinholt og Anders Lund Madsen. Du kan læse mere om programmet eller genhøre hele dagens udsendelse på dr.dk/spejder. Du vil måske opleve, at der mangler nogle indslag i vores podcast. Årsagen kan være, at vi har brugt indslag fra TV2, TV3 eller andre medier, som vi ikke har rettighederne til at bruge på vores podcast. Hvis du kunne tænke dig at have disse indslag, så er her et tip. Du køber en kasse Ferrero Chrome kassettebånd, gerne Maxell eller TDK, sætter det i din kassettebåndoptager, og så sidder du klar hver dag fra kl. 14 og optager. Hvis du køber de kassettebånd med en længde på 60 minutter, så skal du kun skifte bånd én gang. God fornøjelse, og tak fordi du gør De Sorte Spejderes podcast til Danmarks mest downloadede podcast. Og tak til iTunes. De Sorte Spejdere på P3. Alle hverdage mellem 14 og 16. Hvor er det varmt. Ja, det er helt bølge. Er det så sommeren, der er kommet, var? Ja, så skal man have nogle iskager. Jamen, det er simpelthen... Det... Man længes efter sol og skygge. Kan du holde varme? er det varmt. Er det da... Ja, det er svedende varmt. Er det da svedt, det er varmt? Global opvarmning er det også. Vi er kun i maj. Jeg kunne altså godt bruge lidt regn snart. Ja. Det er jo bare, ikke tæv. Så det bænder støv ud og alt pollen. Ja, lige netop. Det er bare... Der er så meget pollen i luften. Ja. UV-indekset er simpelthen så højt. Jeg vil blive ind til august. Det vil jeg også. Men jeg har monitoreret alle aviser. Det vil jeg gøre fra nu af og altid. Eller indtil. At det hører op. Ja. Hvornår kommer den første artikel om, at der er landmænd, der allerede nu synes, det er for meget. De kan se afgrøderne svede væk. Det kommer torsdag. Tror du torsdag? Ja. Jeg vil også skyde på en fredags penge. Det er journalister, så der er lige et par dage med at vågne. Ja, men torsdag, og jeg siger fredag. Hvis der er nogen, kære lytter, der fra nu af og frem til torsdag eller fredag, ser en artikel, hvor der står noget med, at nu er landmændene fået nok af solen allerede, fordi man er ikke, eller andre er ikke er tosset med solen. Det kommer for tidligt. Ja, eller for sent. Gamle mennesker begynder, de skal bare huske at drikke vand, ikke? Masser af vand. 16 liter i døgnet. Ja. 16 liter i dykkenet. Kære lytter, velkommen til De Sorte Spejdere, et musikalsk talkshow, som sender direkte her på P3 mellem 2 og 4 hver eneste eftermiddag. Ja, lidt en tilsnit, det er faktisk 14.04, og i dag 14.05, fordi Andreas Hald skulle spille et indslag to gange. Ja, det skulle han da. Sådan er det. Vi har mødt en på en tankstation. Vi tager indslaget igen. Var det det, han sendte igen? Ja. Okay. Det er også jeg lagde mærke til, at dieselpriserne er lige så højt oppe som benzinpriserne. Ja, så har man købt en bil, der lyder mærkeligt, og nu er den også lige så dyr. Og klikker som en taxa. Man kan så sige, at den kører stadig lidt længere på literen. Gør den det, gør den det. Ja, det gør den jo så. Men diesel, det er jo noget, det er jo sort, og det ødelægger motoren. Det er ligesom grøn, den blå benzin, du. Ja. Ja. Der var faktisk en lytter, der skrev til os i går, at hun synes, at vi snakkede alt for meget om biler. Fordi at det var noget af det mest forurenende for vores miljø. Og der vil jeg sige, at det er fuldstændig korrekt. Men det var herkedeligt at tale om cykler. Det er mega kedeligt. Det er altså, når vi har ligesom har været om Kittemos, SO, en, Ritter, en hvad de hedder, så er man der ligesom. Nej, det er kedeligt. Men en ting, vi har overvejet at tale om lidt mere, det er lystbåde, Anders. Ja. Også fordi, at men det ligger Henrik Poulsen jo og Kanonkongen beslag på det. Nå. Lidt. Selvom de både, de ligesom... Duber har jo en folkebåd. Er vel næppe en rigtig båd, kan hvad man sige. Hvad siger de? Ja, jamen, det er noget jolle-agtigt, ikke? Jolle. Kanonkongen har en optimist-jolle, som han så har valgt at sætte sådan en lille penta træhestes bagpå. Og jeg ved ikke, hvad Henrik har. Henrik har en gang en stor båd, eller en mellemstor båd. Men det har man ikke mere. Jeg vil sige, når du taler påhængsmotorer, så er de faktisk ganske alvorligt meget mere forurenende end mange almindelige forbrændingsmotorer i biler, fordi det er jo virkelig, at vi er nede i to takter. Det er ikke rart. Rulle i. Kan du også tage banden? Det var også en dejlig bil. Ring, ring, ring, ring, ring, ring, ring, ring, ring. Så kørte man hen og tankede ved knalderstalleren. Så stod man der, ikke? Ja. Fantastisk. Også en gammel Saab 2-tak kunne også køre på den lille blanding der. Og så når man kørte langs Østtysklands landeveje, så var det helt sort ude i rabatten, fordi hele olieblandingen lå derude. Ah, det er smukt. Jeg skal jo... Men det var jo kommunister. Det var dem, som man ellers dengang synes var noget. Ja. Ring? Jeg har en Fiat 126, som ikke rigtig har kørt de sidste par sommer. Men den er olivengrøn. Ja, den er dejlig. Og så er der fake læder i, så det er plastiksæder. Og det er rigtig godt, når det er varmt. Vejset. Så giver det jo ikke klæbeklodser, som man siger. Og der den kan ikke, biler igen. Den kan kun køre på... den skal bare have blyholdt i benzin. Og jeg lover dig, den gider ikke det der. Der hælder man jo det der blyfri sprøj på. Men så kan man stadigvæk købe de der små... Noget, der hedder additiver. Hopsan. Lille raket. Det burde også i Ford. Det er en Ford 66. Det skal også lige have en lille raket. Jeg giver altid lige lidt ekstra i, så er man sikker på, at forbrændingen er helt godt. Det smager godt, Anders. Det smager godt. Kære lytter, hvis det er sådan, at du er en af dem, de mange, heldigvis, og det vil gerne sige tusind tak for, som downloader det her program som podcast hver dag. Tak. Danmarks mest downloadede podcast nogensinde. Vi vil også sige, at downloadet er så prominente medlemmer af vores samfund som Peter Schmeichel. Ja, Peter Schmeichel. Her er et klip, for det er sådan. Vi spiller et stykke musik, og så vil jeg godt forklare det om lidt. Er det ikke sådan, vi gør det? Jo. Ja, så vil jeg godt spille det her. Det er måske første gang, vi nogensinde har spillet i U2. Muligvis også sidste. Ja, det kan man ikke sige noget. Velkommen til De Sorte Spejdere i dag. Det er sådan, at vi jo normalt har det, der hedder et webcam på dr.dk/spejder, vores hjemmeside. Og der kan man jo så se, hvad der sker inde i studiet. Der sker ikke meget, kan man sige, fordi vi er ikke en gæst i dag. I går havde Peter Schmeichel, der var noget godt at se på. Ja. En flot fyr. Ja. Godt op i. Ja, han holder så godt. Og næsen helt fin igen. Peter har jo altså en Mercedes til salg. Ja, det var lidt dyr, end vi havde regnet med. Ja, det kan man sige. På vores webcam i dag, der kan man se noget fra et tilsyneladende helt andet studie. Det, man ser her, hvis man går ind på vores hjemmeside, det er studiet ovenpå, tror jeg faktisk. Det, vi sendte fra i gamle dage. Det er meget spændende. Hvad sker der i til studie ovenpå? Hvis vi kan kunne man få en eller anden til at løbe derop, for det er bare for spændende at sige, hvad er det for et studie, man filmer? Mm. Du kunne måske sende filosofen rundt. Ah, det er meget aktivitet på en dag. Ja, det er det. 7 år, ja, han ja. På universitetet. Ja, men Carsten, havde det været i morgen? Filosofen siger så øret nu. Jeg sender Nikolaj, vores erhvervspraktikant, afsted. Det var en god idé, og det er det, vi har de unge mennesker til. Nikolaj, har du lige et øjeblik? Kom lige herind. Nikolaj er vores erhvervspraktikant. Vi har faktisk ikke introduceret ham endnu. Han skal anmelde en film senere i dag. Ja, men nu kommer Nikolaj ind. Nikolaj har faktisk ikke Nikolajs fulde navn. Nikolaj ved vi egentlig, om han er erhvervspraktikant? Han var her ligesom bare. Ja, det er det. Hej Nikolaj. Dag. Nikolaj, hvad hedder du til efternavn? Jeg hedder Falkenberg Klok. Falkenberg Klok? Ja, forhåbentlig. Nå, har du gået på Bandotskolen, eller går du der? Er det trælejtøj? Er det horn i siden? Har du gået på en... Har du gået på privatskole? Jeg går på privatskole. Ja, naturligvis. Og så er det jer to. Og hvilken privatskole er det? Det Kongelige Vajsenhus. Upsen, det er for folk, der ikke... Enlige forsørger. Sådan. For enlige forsørger? Ja. Er det det? Nå, men så er det en taberskole, eller er det en fin skole? Ah, det er ikke en taberskole. Det er en fin skole, men... Det er for fine enlige forsørger. Nikolaj, du er vores erhvervspraktikant. Yep. Og de fleste, jeg husker, uger siden, havde vi en erhvervspraktikant, der hed Ejner. Okay, kan jeg godt huske. Ja. Han var en lille... Han kunne ikke tige stille. Nej, han var lidt kæphøj. En lille kæphøj knøs. Ja, det var han. Han gik så også på kommuneskole, skal lige sige. Nej, han gik på Bernadotte. Gud, det var Bernadotte, Ejner, det er da rigtigt. Det hans er de far, værste. Men det er noget. Trælejtøj. Ja. Men ham Ejner der. Og så normalt vi er erhvervspraktikant, er det bare irriterende. Ja. Og jeg ved ikke, hvad det er med jer. Jamen, men det er noget med, at de unge mennesker er blevet opdraget til, og I skal da bare sige, hvad I mener. Ja. Men Nikolaj, her for en lille måned siden, der kommer du herind. Ja. Med en lille attachemappe under arm og et plastiksæt. Med dine papirer kommer ind til Gry, som er vores redaktionschef, siger, goddag, jeg hedder Nikolaj. Frøken Frid Nielsen. Goddag, frøken Frid. Jeg hedder Falkentorp Skotsberg Hotsonton. Og jeg har nogle papirer, og er det muligt, at de vil kunne gennemse disse papirer? Vi kan se et blik på dem Da jeg skal erhverve mig som erhvervspraktikant. Jeg står foran et engagement som erhvervspraktikant. Ah, okay. Ja. Og, det er måske lidt meget fint med alle de papirer, skolen har osv. Men du kommer op og afleverer dem, Nicolai, og det kan jeg godt lide dig. Indtryk. Og det var et godt indtryk. Ja, det var det, vi ville. Så hvis du nogensinde får brug for et job i radiobranchen, så ringer du til os. Så, super. Vi ved ikke, om vi findes. Nej. Hvor gammel er du egentlig, Nicolai? Jeg er 14. 14. 15 til sommer. Ja. Er du klar, så at du begår kriminelle handlinger, uden at der er nogen konsekvenser? Ja, det ved jeg godt. Ja. Har du gjort noget? Ja. Hvad har du gjort? Ej, det er ikke. Ej, men det er det sidste chance, Nicolai. Fra sommer, så skal du selv stå til ansvar. Så ja, det er godt. Ja. Nikolaj, hvad vil du gerne være, når du bliver stor? Større. Det er ikke noget inden for medie. Det kunne jo være radiovært. Ja. Det er en god idé, fordi det, du bare skal holde dig væk fra, det er de produktionsrelaterede erhverv. Landbrug, fiskeri, et eller andet, der laver noget, der kan bruges noget. Søg ind til medierne, min dreng. Det gør der jeg er også. Ikke noget meget arbejde, og der er masser af løn. Ja, det er faktisk. Men Nikolaj, du er i dag blevet sat på det, der godt kunne forveksles med en fysisk opgave. Ja. Nemlig, og hvis du sidder og løber op på... tror det er det op, Anders? Jeg tror, det her det er op ved redaktionen, hvor vi sidder normalt. Jeg har fået at vide, det er ved toiletterne. Ja. Præcis. Gider du prøve at gå det op, Nicolaj? Ja. Og hvis du så kommer, når du kommer ind, så skal du bare Hvad skal Jamen, det du skal gøre, det er, Nicolaj, så prøver du lige, så sæt dig ned. Nej, nu skal du se, det du gør, ja. Det er, når du kommer op, så sætter du dig ned, som om, at det er dit studie. Ja. Det er den første radioudsendelse, du nogensinde skal lave. Færd tak. Så starter du lidt op computeren, du kan bare sidde, som om du gør det. Og så tager du ligesom mikrofonen hen til hovedtelefoner på, og så sætter du dig ned. Så får du fat i en deroppe, han kommer der, Martin Engvogn, som er vores teko. Ja. Får du ham til at hjælpe dig, hvordan du kan høre P3 lytterne, eller i ørerne, altså, så du kan høre vores udsendelse dernede. Ja. Så alt, hvad Anders og jeg siger, det eftersynkroniserer du. Ja, sådan, så man kan se det på kameraet. Så tror folk, at det er dig, der snakker i radioen. Okay, så jeg siger bare alt, hvad I siger. Ja. Det er orden. Er det en aftale? Yes, sir. Og du skal nok lige fjerne den der mikrofon. Kan du se billedet, ja, her? Så man kan, ligesom, kan fornemme, at man kan se dig. Og så ja. Husk at skrive ned igen på et tidspunkt og lave fine anmeldelser. Ja, selvfølgelig. Ja. Så hvis Martin gider hjælpe dig, så det gør Martin. Så smut du bare, Nicolaj, så ser vi, holder vi den lige imens. Vi spiller et stykke musik, ikke? Nu er der en anden tekniker deroppe, det er Peter Lovs. Men vores han skal ud. Han skal væk. Ja. Men det vilde er ved webcam, det er, som om det går meget langsomt. Og det er virkelig god radio også, det her, for alle dem, som ikke kan se. Som sidder i deres automobiler. Men Nicolaj er på vej deroppe nu. Vores udsendelse bliver podcastet. Det er jo den unge kanal. P3 dækker målgruppen 20-40 år. Hvis man er 15 eller 10, eller hvor gammel er, eller 85, så eller, kan du godt 50, lige sluk. Så sluk. Nej, så er man selvfølgelig mere end velkommen til at lytte med. P4 er jo de gamles radiokanal. Det er fra 40 op efter. 40 plus, de modne. Så er man gammel. Så ved man, så er man på vej. Så er graven begyndt at kalde. Man er i hvert fald tættere på døden, når man lytter til P4, end man er, når man lytter til P3. Sådan kan man godt sige det, ikke? Og hvis man lytter til P2, så er man teknisk set død. Så det skægge er, at der er et af de mest aflyttede radioprogrammer i Danmark, det hedder Café Hack. Det bliver optaget om torsdagen. Ja, mens... Det er vigtigt at understrege, at det bliver faktisk ikke optaget live, selvom at jeg skal love for, at verden gør et stort nummer ud af, at jeg lader som om det. Ja. Det han hedder Søren Dahl, og han er dygtig fyr. Det er sådan, at Søren Dahl er lidt den type, ligesom Kjeld Haik var i musikbutikken. Hmm. Han inviterer musikalske gæster ind. Han kan bare ikke selv holde fingrene for instrumenterne. Han skal spille med, og det er uanset, hvem der er derinde. Det er fint nok. Det vil være en musiker. Nej, nu er Nicolaj øret op, kan jeg se. Vi fortsætter så historien her. Det er sådan, at jeg hørte det i søndags. Oh. Eller vil sige, jeg hørte det sidste 5 minutter i bilen. Og så viser det sig, at Café Hack også bliver podcastet. Og så tænker jeg, shit, det er det mest aflyttede radioprogram i Danmark. Det tror også. Kan han slutte op? Så tænker jeg igen, de er jo 40 plus. De aner ikke, hvad en EDB-maskine er. Nej, en decimal. De ved ikke, hvad en computer er. De gamle mennesker der lytter til P4. Over 40 år, så ved man knap nok, hvad en regnestok er. Nej, det må jeg så sige, Søren Dahl gør alt for i Café Hack at fortælle folk, at han har en podcast. Og når vi siger det, er det som det mest naturlige i verden, at vores lytter ved, hvad en podcast er. Ja, fordi de er unge. De er hip. Så nu vil vi godt spille den forklaring, som Søren Dahl gav på, hvordan man kan podcaste programmet. Ja. Hvad det er for noget her i vores program. Så, Og skulle der være eventuelle lytter over 40, som tænker, hvad er det her podcast? Så får de forklaring. Nu er en, som også er over 40. Jeg vil at sige, at Nicolaj sidder lige nu på webcam. Og Nicolaj, er du kommet op i studiet? Ja, det er jeg. Godt, Nicolaj. Du sidder så op i det andet studie nu. Yep. Og bliver jo oplevet webcastet. Jamen, det er lidt svært at eftersynkronisere, hvad jeg siger. Jamen, så skal du ikke tænke over, at det folk, så ser på webcam, det er 40 sekunder forsinket i forhold til det, der sker lige nu. Så du har altså 40 sekunder til at memorere, hvad det er, vi siger, og så siger du det. Så okay. Passer pengene. Okay, skal bare være god til at huske det. Ja. Jamen, det der skulle du faktisk først have sagt for 40 sekunder, hvis du skulle have passet. Okay, hold pause. Hvad sagde du? Ja, så sig det nu, Nicolaj. Det sagde for 40 sekunder siden. Jeg kan huske, hvad du sagde. Har du ikke forstået noget? Erhvervspraktikant, ikke? Mm. Vi er lige startet. Det er da mærkeligt. Men på vores hjemmeside, dr.dk/spejder, se Nicolaj, den fineste erhvervspraktikant, sammen med Ejner, vil jeg da sige. Ejner har noget over, som gør, at vi aldrig glemmer Ejner. Ejner var en god dreng. En meget god dreng. Han var bare næsvis. Ja, han var nemlig næsvis. Han var næsvis og også nazi. Morfar, det er det helt rigtige ord. Næsvis. Han skulle have en huskekage, men det fik han så ikke. Sådan her lyder det over på P4, når Søren Dahl i Café Hack skal fortælle, hvordan man kan podcaste programmet. Og så skal I også huske, at I kan benytte jer muligheden for at podcaste programmet. Jeg tror, der er for få, der helt er klar over, hvad det vil sige, men det indebærer jo altså, at I kan tage programmet ned på en CD, og så kan I have dem for altid, og så kan I jo høre programmet lige, når I har lyst. Det tager vi lige igen. Og så skal I også huske, at I kan benytte jer muligheden for at podcaste programmet. Jeg tror, der er for få, der helt er klar over, hvad det vil sige, men det indebærer jo altså, at I kan tag programmet ned på en CD, og så kan I have dem for altid, og så kan I jo høre programmet lige, når I har lyst. Og jeg ved ikke her, Anders, kan CD, du gå ind? CD, siger Søren Dahl. Hvad er det, han siger? Det er en kompaktdisk, Anders. Hvad snakker manden om? Kan du måske elaborere lidt på den forklaring på, hvordan får man det ned på en CD? Ja, det man kan sige... Tager man en mejsel eller noget tape? Eller altså, jeg tror, folk godt var klar over, hvad en podcast er, men når han så siger, tag det ned på en CD, så er det, at folk ligesom... Det er hele smuler, fordi der er så meget røvl i den ene lille sætning. Vi tager den igen. Og så skal I også huske, at I kan benytte jer muligheden for podcaste programmet. Jeg tror, der er for få, der helt er klar over, hvad det vil sige, men det indebærer jo altså, at I kan... Tag programmet ned på en CD, og så kan I have den for altid, og så kan I jo høre programmet lige, når I har lyst. Jeg ved ikke, hvad han mener. Men det skal bare tages ned. Ja, man tager det er ligesom ned. En drage. Peer to peer. Hvad tager det bare ned? Jamen, jeg ved det ikke. Tag det ned. Nikolaj ser godt ud deroppe. Det er sådan, så I, sådan vores webcam kommer til at se ud de næste par minutter. Ja. Nu spiller vi det musik, Anders. Hvad er det, vi skal have? Åh, det er en Tori Amos, som synger Smells Like Teen Spirit. Nikolaj, kan du stadig høre mig i studiet? Ja, det kan jeg godt. Godt. Du må godt danse, når musikken spiller, hvis det er. Fantastisk. Men husk, at der er også nogen fra din klasse, der måske ser med. Ja, ja, masser. Ja, men det er mig herre. Tori Amos. Ja, i en version af grunge-hittet Smells Like Teen Spirit. Det indleder opmærksomheden på et indslag, som vi skal have lidt senere i programmet. Men det, indslag, det vil vi jeg glæder mig nu proklamere her i vores programoversigt. For her er, hvad vi har valgt at bringe i Det Sorte Spejder i dag. Jeg skal lige spørge, inden du går videre. Har du sagt en melodi til næste gang? Det kommer jeg til. Modtaget. I dag skal vi høre reklamer. Vi skal reklamere igen for de skrigende halse, som kan genses på DR.dk. Henning? De skrigende halse er et kult. Jamen lad os reklamere. Det er, at De Skrigende Halse var en film, som Søren Fagli lavede, blandt andet sammen med Martin Brygmann og Thomas Bo Larsen. Hvad hedder han? Bo H. Hansen skrev manuskriptet. Ja, men det er kongefilm. Og den er sjov, den er god, den er spændende. Ja, handler om et falderet punkband, Ronny dør. Der er Gianni-drengen, spillet af Søren Pienmark, Claus Bondermann, Staffan, Sony Mew. Det er, og man kan se det lige nu på DR.dk/ The Roots. The Roots? The Roots. Så har Søren Lars Løkke Rasmussens skeletter fortsat med at vælte ud af skabet. Ja. Og vi har det, der hedder en meget venstreorienteret redaktion bag det her program. Mm. Og det gør, at hver dag, Anders, når vi kommer på arbejde her lidt 7:15, så bliver vi mødt af appeller om, at nu skal vi svine Lars Løkke til. Så ligger der propaganda. Så ligger der lidt ølbrikker, hvor der er skrevet slogans på, og ned med Lars, osv. Hvis man har læst Blekingegadebanden, så kan man jo huske, der er en, der på et tidspunkt der arbejder, altså bøgerne Blekingegadebanden, ikke? Hvis der er på et tidspunkt en, der arbejder i trykkeri, hvor man laver bladet Kap og Sap Nyt, og arbejder og noget andet, og... Man får ikke rigtig navnet på den person, der står nede i trykken, men vi kan sige, at han arbejder her. Han hedder Carsten Holt. Holt, senere uddannet filosof, og var meget, meget, meget tæt på Blekingegadebanden. Godtfred Holt, kalder de ham. Ja. Og hvad for en farve skjorte har Carsten valgt i dag? Ja, den er da vist rød. Hvor sagde jeg? Rød som formand mave. Som fanen. Men Carsten har forberedt et indslag, som jeg glæder mig meget til, hvor vi skal altså svine vores vidunderlige indrigsminister, eller sludder. Finansminister. Til, fordi han bare lige har været lidt ude at rejse. Ja. Kære Nikolaj, kan du høre os? Kan du høre os, Nikolaj? Ja, det kan jeg godt. Okay. Hej, Nikolaj. Du sidder nu deroppe, og man kan ikke se dig tale efter os. Nå. Ups. Det er, fordi han er 40 sekunder foran, Anders, så vi ved ikke, hvad han laver lige nu. Nej, det ved jeg faktisk ikke. Nej. Nikolaj, der er Rebecca, vores journalistpraktikant her på redaktionen. Hun har sagt, at hvis man går ind på vores webcam, det er det kurs, også spejle, hvor man skal se dig sidde. Årsagen til, at du sidder oppe i det andet stue, det er jo fordi, der er vrøvl med teknikken, så vores webcam virker ikke. Så vi har sendt dig derop. Ja, så det folk er, har noget pænt at se på. At det her, det er tilbage til fremtiden med Huxi Bak. Du kunne godt lide en Huxi i en alder af... Jo, jeg kan se ham derinde ved siden af. 14 år, ja. Lidt, kunne du godt tænke dig at være som Huxi, Nikolaj, når du bliver stor? At være som Huxi? Ja, blive som Huxi. Ja, skal passe på, hvad jeg siger. Han sidder jo lige næsten ved siden af. Det er jo det, men på den anden side, han hører ikke andet, end det, han selv siger. Nej. Han er en af Danmarks bedst klædte mænd. Ja, det er han. Han har vundet adskillige priser for design. Han har aldrig rigtig vundet den der Danmarks lækreste mand. Ej. Der har han været med, men han vinder den ikke rigtig. Thur Lindhardt slår ham hvert år. Ja. Thur Lindhardt, er det ikke ham fra Flamme og Citronen? Jo. Okay. Men du, kunne du godt tænke dig at være som ham, lige bortset fra det der med det der? Flamme? Nej, for jeg kender ham ikke. Hvem vil du helst være, Flamme eller Citronen? Jeg har ikke set filmen. Det er heller ikke. Men Anders, så siger jeg bare Flammen. Nej, det vil jeg også helst være. Jeg vil helst være Citronen. Ja, det er den. Mads Mikkelsen. Okay, Nicolaj, tak. Så har vi fået en mail fra en lytter, som har skrevet, og det skal ikke være, det bliver ikke sådan noget med Jesper Berns med et sæt-agtigt med, nu skal vi have Kung Fu-isen tilbage eller noget. Det garanterer vi. Det garanterer vi. Den men, er jo også kommet. Ja, eller spark sodavanden, eller alt muligt andet. Nej. Vi har ikke en anden ungdom, vi skal have løbet i gang igen selv. Vi har bare et produkt, der skal tilbage på hylderne. Ja, og det er sådan set på hylderne. Det skal bare ikke væk fra hylderne. Nej, men det er ved at komme. Rikke Møller, vores lytter, har gjort opmærksom på, at det er på vej væk, og det er en skandale. Ja. Det skal vi have fat i allerede om lidt. Så har vi været inde og se film. Mm. Dejlig film. Jeg vil godt sige tak igen til filmselskabet. Ja. Som inviterede os, og også beværtede os med kaffe og croissanter. Ja. Jeg skal anmelde den. Jeg kan ikke forestille mig andet, det bliver en god anmeldelse. Nej, jeg tror også, det er en god film. Filmen var noget lort, men jeg kan ikke forestille mig andet, end at anmeldelsen bliver god, fordi vi vil gerne ind igen. Ja, naturligvis. Så har vi et lille knip. Ej, en fortalelse, hva? Det er jo sådan, så er det blevet tirsdag, og så er der lang tid siden, det har været lørdag. Og så er der en lille fortalelse. Så har vi han flyder over med et lille klip med Cecilie Frøkjær, som vi også skal have spillet. Så skal vi tage afsked i dag med et godt gammeldags indslag, som har været en... det var en kære ven. En folkeplage. Det har været en decideret folkelandeplage, ja. Det er... Dialektediktion. Ja, sjov med tysker. Sidste afsnit i dag. Ja. Og efter pausen, som jo altså er her klokken 15, ja. Så er der et nyt segment, som Anders opfandt i går. Ja. Og det er... Jeg er fandme stadig imponeret. To covers fra kassen. Ja. Det er altså nye versioner af kendte hits. Ja. Hvor vi så i dag har valgt to. Ja, det havde vi også i går. Det nåede vi det bare ikke, fordi Michael, han var der. Men det er han ikke i dag. Manic Street Preachers. Ja, med Umbrella. Altså som, du ved, ja. J-Lo. Og så var jeg hende der... Og så Travis. Og Sing. Ja. Med Britney Spears, præcis. Baby One More Time. Og den var Rihanna. Så var der også noget andet, vi ikke nåede i går. Det var, da Bitte August, ja. Han var på besøg i Godmorgen Danmark. Der er en forfatter, der har skrevet en bog om Bitte August. Ja. Han har fået oprejsning, læser jeg i avisen i dag. Ja. Der vil sige, der kunne man godt komme en lille sjov på den. Men det skal vi ikke. Det skal også vi. Til. Okay, det skal vi da næsten. Nej, så har vi top 10.000. Jeg kan sige, det er et dejligt nummer i dag. Og ja. Så skal vi også spille til det spingo. Og Nikolaj, du sidder stadigvæk oppe i studiet, ikke? Jo, det gør jeg da. Er det sjovt? Ja, det er fint nok. Jeg så prøver at øve mig i hvad hedder sådan noget, eftersynkronisere jer. Nikolaj, nu er det sådan, at nu starter jeg et nummer her. Ja. Gider du, det hedder, det hedder, nummeret hedder Sweeter Than Sweet. Mm. Yep. Og er med nogen, der hedder Lula Rouge. Lula Rouge. Som er et dansk band, eller okay. Projekt. Det er et projekt. Og nu giver jeg dig bare nogle stikord. Ja. Kan du så lægge op til det, måske? Hvis du gider lægge op til det. Lægge op til det? Ja, eller præsentere noget. Jo. Anders giver han for Nikolaj indløb. Ja. Altså, du får introen af musikken til at snakke ind over. Okay. Ja. Lula Rouge, nummer hedder Sweeter Than Sweet, det er... Et projekt. Det er et projekt. Dansk projekt. Ja. DJ Buddha og DJ TUM. Ja, med assistance fra Trandmøller. Ikke på det her nummer, tror jeg. Men... Modtaget. Men selve pladen, ja. Projektet, ja. Er bistået af også Michael Simpson og Anders Trandmøller. Og hvem er der synger det her nummer? Det gør Lulu. Det er Lulu. Rouge. Ja. Ja, det er simpelthen. Er du klar? Ja, skal jeg bruge alle de ting, du har sagt der? Nej, kun hvad du synes. Du bestemmer. Du kan også sige, her kommer noget musik. Altså, det er sådan din egen, hvad du... Og nu kommer det meget pludselig, så det er ikke nogen test i det her. Det er bare sådan ligesom en lille øvelse. Du skal ikke tænke på, at det her det bliver optaget, og så bliver det gravet ned under jorden inden under det kongelige bibliotek. Og så kan folk høre lige netop den her udsendelse. Nej, de kan hive det ned år. På en CD. Nej, de kan jo bare hive det ned, jo, og så kan de høre det lige, når de vil. Ja, det er faktisk rigtigt på en CD her. Og du skal ikke tænke på, at de radiosignaler, som vi sender ud fra DR-byen lige nu, de sendes jo også ud i rummet og vil sådan set til evigtid. Og her mener vi evigtid. Forsvinde med lyset, eller det er så nok lydtastet, må man forvente. Ud i rummet, og om talløse lysår fremtiden vil blive lyttet af en fjern civilisation, så vil du være der på Alpha Centauri eller et eller andet. Det skal du ikke tænke på. Det lyder fint. Godt. Ja. Værsgo, Nicolaj. Her starter musikken. Jeg tror, du har 20 sekunder. Okay. Her bliver det Sweeter Than Sweet med Lulu Rouge. Godt gået, gammel dreng. Det er altså rigtig godt. Lulu Rouge er en nummer, der hedder Sweeter Than Sweet. Det er et dansk projekt, hvor at DJ Tom, T-O-M, Buddha, DJ, og nogle andre med. Men det er ligesom dem, der bag det. Og så har Trandemøller og Simpson været med på et par numre og så videre. Vi har haft albumpremiere. Albumet udkommer den 23. maj, så vidt jeg husker. Det er nemlig det skal rigtigt. Man købe, hvis man har lyst. Eller det skal man også købe, hvis man ikke har lyst. Jamen, så må man bare lade høre det. Nikolaj, er du med? Er du med, Nikolaj? Ja. Godt. Nikolaj, det vi sagde før med radiobølger, det er jo selvfølgelig ikke lydens hastighed, det er jo lysets hastighed. Det er jo elektromagnetiske bølger. Okay. Nikolaj, og flere piger, der har skrevet. Er de skrevet? Om du har en kæreste? Det har jeg ikke. Kunne du tænke dig en kæreste? Ja. Hvornår har du sidst haft en kæreste, Nikolaj? Ja, det ved jeg sgu ikke lige præcis, hvor lang tid det ser sådan. Ja, må jeg sige noget omkring kærester, ved 14 år? Jeg havde ikke haft nogen kærester, ved 14 år. Havde du, Anders? Ja, det havde jeg sgu nok. Men du er også fra Vestegnen, ikke? Jo. Hvor har I fået bolcher fra? Det er Anders, der har nogle bolcher. Ja, det er et godt spørgsmål, Nikolaj. Rigtig det er godt. Nu viser du, der fører du den lige handling. Nu viser du, ja, nemlig, at du er den eneste rigtige mand på denne redaktion, der stole på i dag, ud over propaganda-karsten, der sidder derude, vores røde djævel af... Vi skal nok lave dit indslag om Lars Løkke. En stalinist. Vi skal nok forsvine regeringen til. Bare roligt, det skal vi nok. Og den sort VCQM-regeringen. Vi har fået en mail fra en lytter, som skriver følgende. Ja. Det er Rikke Møller, der skriver til os. Hej med jer. Jeg er ligesom I fuldstændig vild med poletbolcher. Mm. Jeg har dog kun fundet dem ganske få steder, så i min længsel efter flere har jeg skrevet til Toms-gruppen, som producerer de her poletbolcher, for at høre, hvorfor de ikke forhandles i for eksempel Føtex og Netto. Og jeg vil lige sige, det her det er verdens bedste bolse. For 2 uger siden... Vi går ned i Danmarks Radios kiosk, som er den, den i licitationen også? Eller det er ISS, in-house. Faktisk. Det er ISS, ja. Godt, men det her, det der hedder begrænset kioskudvalg. Altså, ja. For eksempel er der er ostereje, men der er ikke peanutkugler. Og så ved man nok. Det er ligesom på et hospital, man går ind. Ikke? Det er lidt begrænset, men det er godt, det der er. Ja. Stor er min overraskelse, da vi pludselig en dag ser, der er noget, der hedder poletbolcher. Men undskyld, ved du, at der altid er på hospitalskioskerne? Der er altid de der Madea-chokolader. Ja, yep, blå Madea. Fy for satan. Hvis man ikke er syg, så bliver man det. Så bliver man det. Ja, og det er også det samme, de øvrigt, man kan købe i teaterfoyer. Hvorfor? Blommer, det er fordi, der er en eller anden verdens ældste mand, sidder og på distributionsnettet til hospitalskiosker og teater. Jeg har prøvet engang at ændre det på Bellevue Teater, det lykkedes ikke. Der skal sælges blommer med DR og guldkarameller. Sådan der. Vi står som sagt så i DR Byens kiosk for ikke så lang tid siden, 14 dage siden, og så ser vi posen, der står nyhed, den er stor, den er lækker. Og den prangende nyhedsemblem. Toms står der polet, bolcher. Og så tænker vi, hov, polet kan man da få som polet. Men ikke som bolcher. Og som polet er den lidt tavle, fordi at den er god lige når den kommer ind i munden. Så er det meget hurtigt, at det bekendtskab bliver kedeligt, og den er ikke til at slippe af. Derfor skal man tage en hel håndfuld i munden ad gang, og så kan man så spytte den ud, så man lige får det gode. For det er kun det yderste lag, der smager godt. Men i bolsjerne, der har man altså valgt at lave et bolsje. En samklang af velsmag. Fy for satan, det er dejligt. Ja. Og det jeg tror altid næsten ikke, der er særlig meget sukker i. Det er simpelthen bare, det er bolsjet. Det smager godt, og det smager mere. Han leder så opmærksomheden på, hvad Rikke skriver videre, for hun har så skrevet til Toms. Til min store skræk fik jeg en mail tilbage fra Toms med beskeden om, at de ikke længere produceres. De har været produceret siden 2006, men er nu udgået. Så selvom der står nyhed på posen, så er det ikke en nyhed, og de kan aldrig købes igen. Er det ikke forfærdeligt, spørger Rikke? Jo. Og så skriver han, kan I ikke få talt med Toms-gruppen, så det ender med, at de sætter disse bolcher i produktion igen? Der er mange spørgsmål, der rejser sig her. Et af dem, der lige tager sig på, det er, hvordan kan det være produceret 2 år, når de først dukker op herude for 14 dage siden? Det er der flere årsager til. Det er jo det samme med, hvorfor har man en DR... der kan man sammenligne bolcher og DR-byen, det er nogenlunde det samme. Den så fed ud der i 87, da man fik den tegnet, og siger, den holder sgu nok også. Det er ligesom... ved du hvad, i 2000, det er ligesom Wells-filmen 1984, ikke? Det er det samme, man tænkte dengang. Den blev, flyvende biler. Yes, du ved, hvor jeg vil hen, ikke? Ja. Det her er ikke med tæt med Jesper Berns, eller straks, hvor vi skal have en travhest, eller et eller andet med. Så bare drop og skriv, hvad sparksodavanden skal også tilbage, fordi du sidder på et reklamebureau, hvor at I godt kunne tænke, at jeg lancerede den og få den kampagne af Carlsberg. Nej, det har at gøre med, at der endelig er kommet et bolsje, og så skal det ikke tages fra en igen. Muligt, vi er det, der hedder slow movers, og ikke first movers. Det kan man nok sige, men det er os, der har pengene. Ja. Vi sidder med de store portemonnaier, som er klar til at blive øst i Toms brevlåter, om vi kan få noget... Og det er heller ikke, fordi vi skal have en kasse sende i nakken. Det vil jeg også godt understrege. Kan vi få ringet op? Vi vil bare gerne have, at folk kommer ud for det her bolsje. Hvis der skulle ske det, Heidi siger, jamen, vi har nogen ballade, vi har en europaballe, så køber vi den. Så sælger vi dem herfra. Det kan godt være, der er noget distribution i det. Så kan vi sende den med ud til et eller andet firma, som laver... Vi vil bare ikke have noget, Anders. Det er meget vigtigt. Nej. Nu tror hun, at det er. Det er heller ikke sådan noget Toms reklame og sådan noget. Jo. Nej, det er det. Jeg synes, at de er sjove, de der Toms reklamer. Ja, de er herresjove. Ja. Nå, så skal vi have lukket skildpadden ud af skjoldet, som ja. Man siger. Ja, kan da godt være superpirater, som lige skal ned ad gangen. Det er så Haribo i øvrigt. Ej. Toms købte jo Galle Jessen jo. Og så ja. Valgte Toms jo at flytte Galle Jessen ud fra Østerbro, ja, det hvor betyder, jeg boede, så at der ikke lugtede... Hej, du har ringet til Heidi Sørensen fra Toms. Jeg kan ikke komme til telefonen lige øjeblikket, men læg dit navn og dit nummer, så ringer jeg tilbage. Ha' en god dag. Hej. Hej, det lyder meget rar. Ja. Hej Heidi. Du lyder rar. Det er Anders Lund Madsen og Anders Breinholt fra Danmarks Radio og et radioprogram, der hedder Sorte Spejder. Vi ringer til dig i forbindelse med en forspørgsel vedrørende nogle bolcher, og det er her desangående poletbolcherne. Nyheden poletbolcher. Ja, som vi kan forstå er på vej ud af produktion, eller ja. I virkeligheden er kommet ud af produktion. Det må ikke ske. Er der mulighed for, at du kan kontakte os på 70 20 20 20, 70 20 20 20? Du kan også sende en sms til 12 12 mellemrum. Jeg er Heidi, og så skal du være opmærksom på, at det koster en krone over almindelig sms-taks og købet. Ja, købsbetinget. Ja. Og så kan du også gøre det, du sender os en mail på satansyngel@dk. Det vi gerne vil have, det er, at du måske efter en lille drøftelse med koncernledelsen kan bibringe os med oplysninger om, hvorledes man forhindrer en egentlig cancellation af produktet. Ja. Og Rikke, det hjælper ikke bare at sende sådan en Toms Punk t-shirt. Der kan vi sige, vi den falder ikke, vi ikke for. Vi skal ikke have nogen vare. Denne gang falder vi ikke for det. Det har vi faldet for mange gange for. Ja. Så du må meget gerne lige ringe, Rikke. Det må jeg ikke høre op. Eller Heidi, undskyld. Også Nå, det var Rikke, som havde sendt mailen. Ja, undskyld Heidi. Ja. Og hvis du vil et stykke musik, så kan vi tale om det. Men så, ja, ikke? Ring Rikke, eller Heidi. Heidi. Åh, oh, pis. Hej. Oh. Hej Heidi. Hej. Det er meget sjovt. Hej, hej Heidi. Lægger du på, Henning? Må jeg sige noget? Ja. Derude, da de sløjfe gælder i Jessen, ikke? Ja. Det var et stort slag for Polarbodega lige ude ved Hans Knudsens Plads, fordi det var der, chokoladepigeren gik ned i gamle dage. Ja, også fordi, at så lukker man det, og nu ligger IBM derude. Ja, og går de på Polarbodega? Næppe. Her er det The Postal Service med Such Great Heights. Og det er et fantastisk nummer. Ja, det er. Hvis der sidder nogen på Toms ja. Chokoladefabrikker lige nu, enten i Ballerup eller ude af Avedøre, eller hvor det ligger henne. Det kan se i Polen. Så så ring til os, hvis der er nogen, der kan hjælpe os med det her. Fordi der er flere af Danmarks klogeste lytter, som vi jo naturligt tager, ja. Der skriver, at man kan få en polet is, og det gider man jo ikke at spise. Det er det, jeg er ked af at sige. Det gider man bare ikke. Man vil have et poletbolse, fordi det, man får et poletbolse, og nu skal det ikke være en lovsang, men det er svært at lave andet, det er, at man får en meget lang og meget behag. Det er en oplevelse, der ikke bliver sværere. Fordi inde i poletbolse, i poletbolsets kerne, er poletpulver. Er der poletsovs på en eller anden måde, ikke? Det er en slags, men jeg tror egentlig, det er pulver indtil, at det bliver blandet med det menneskelige spyt i mundhulen, og så bliver det til sådan en poletsovs. Nikolaj, du kommer tilbage, for nu virker vores webcam af en mærkelig årsag. Det er da ked af, at det kom til at virke så hurtigt. Det var ikke meningen. Nej. Nej, det er fint nok. Nikolaj, det er jo ikke nogen hemmelighed, at du er lidt fritidsskuespiller, ikke? I din karriere. Ja. I din fritid. Fritid tror jeg ikke, man skal sige. Det er en seriøs skuespillerkarriere. Ej, okay, jo. Man kan godt sige på en eller anden måde. Altså, det var 2 år siden, den blev optaget, men... Du har været med i Vikaren. Ja. Ja. Som jo nu er ved at blive genindspillet på amerikansk. Skal du så også spille dig selv der? Det har jeg ikke hørt noget om, men det var meget sjovt. Hvad spiller du i Vikaren? Ham nørden med brillerne. Mm. Oh. Nikolaj, har du været med i nogle reklamer? Nej, det har jeg ikke. Er du sikker på, ja, at du skal lide jeg noget? Er ikke ham der. Det er ikke dig, det her? Nej. Ikke. Med Toffifee er vi på en eller anden måde mere sammen. Ja, det kan jeg også godt. Det er sgu ikke Nikolaj. Toffifee er ligesom mere sammen. Ja, men det er altså ikke mig. Nej, det er det ikke. Nikolaj er bare en skuespiller, som gør, at han kan imitere ja. Den lille sænke. Ja. Men han er ikke den lille sænke. Tak skal du have, Nicolai. Nicolai, jeg vil en film senere. Ja, du skal have en film senere. Men nu kan du godt lige take 5, som vi siger. Har du lavet lektier? Gå ud og ryge nogle smøger. Ellers tak. Du kan bare tage grys mistraler. De ligger derude. Mistral, grønne mistraler. Ja, kan jeg lytte på vores hjemmeside, og her i radioen har vi en hitliste. Den hedder Top 10.000. Det er en liste over de sidste 40 år, seneste 40 års populæreste popmusik simpelthen. Altså show, jazz, rock, folk, det hele. Og i dag har vi valgt, at nummer 9.988... Ja. Det er det nummer, vi skal høre her. Det er Neil Young, og noget, der hedder My My Hey, hey. Det var derfor, jeg fik en høreskade tilbage i 1980. Er det rigtigt? Det her nummer første gang i Brøndbyhallen. Ej, det er et fantastisk nummer. Man skal skrue meget, meget højt op og lægge øret helt ind til højtalerne. Skal man nemlig. Og så skal man synge med også. Ja, selvom man ikke kan. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Indtil med. Nummer 9988 på De Sorte Spejder, top 10.000 over de 10.000 største numre. Neil Young og My My Hey Hey. Og jeg kan jo ikke sige, at verdens største rockband Oasis har lavet en version af den her, som er så dejligt respektfuld mod originalen her, ja. Som, hvor man også er helt blevet ind i. Det gør jeg også, når jeg kigger over på nyhedsdisken, som det hedder i nyhedssproget. Chris, flotte fyr. Andreas Hall, Danmarks flotteste nyhedsoplæser. Jeg har ikke fået gjort noget ved det der med stemmen, kan I høre. Nej, hvad sker der det? Du lyder da som Nikolaj, vores praktikant, og han er 14. Ja. Ej. Hvor gammel er du? Hvor gammel er du? 31. Har du en kæreste, Nikolaj? Eller, det spurgte du som for tre måneder siden. Ja, så, ja, nej, det har jeg ikke. Det går jo hurtigt. Du har stadig ikke fået en kæreste. Det var bare det, jeg ville vide. Du er stadig out there. Kunne du tænke dig en? Jo, det kunne jeg nok godt. Ja, okay. Klokken har passeret 15 her i betrævet. Så har så ham til os med Andreas Hall. Velkommen til den anden time af det musikalske talkshow De Sorte Spejdere, som sender jeg direkte her på P3. Anders og jeg sad lige snart noget med noget mails, imens musikken her spillede. Annette Lindet spillede, ikke? Lindet. Og jeg har tænkt mig en ting så. Du kan få en mail fra en, så er den måske ikke til dig. Mm. Og det er en fejl, at afsenderen har sendt den. Ja. Så kan man i hvert fald i det der Outlook-halløj, kan man så tilbagekalde mailen. Men du har jo først fået mailen en gang. Har du ikke prøvet det nogen gange? Nå, for jeg har ikke Outlook. Nej, okay. Men det der skal ske, det er, at jeg sender dig en mail. Ja, og så siger du, skulle have været til Carsten, ja. Filosofen. Det var en hvor jeg skriver, jeg er så træt af Anders, og fuck ham, og men et eller andet, ja, ikke? Ja. Eller noget andet, eller... Er du ikke også det? Jeg er virkelig til dig, og jeg har lyst til at bare at råknalde dig. Har jeg lyst til at skrive til Carsten? Ja. Og det skulle du ikke rigtig vide. Så jeg ved det godt. Nej, men så får du med, ja. Men det så lige... Nej, det er et tænkt eksempel. Det er et dumt eksempel. Ja, okay. Nej, altså, du skriver til Gry. Nej, okay, nej. Jeg skriver til Gry. Jeg har lyst til at... Nej, du er for rødhåret, eller... Ja. Hvorfor? Der kommer en rødhåret til det her program. Ja, det er ikke engang løgn. Jeg vil være den blegeste Gry. Kan du ikke nok tage noget sol, for eksempel? Ja. Eller bare gå over gården. Det er også et dårligt eksempel. Nej, okay. Du sender en mail til mig. Nej, jeg sender en mail til Rebecca på vores sundhedspraktikant, hvor jeg skriver... hvis Anders ikke snart lægger sin pung ned i bukserne igen, ned i tasken igen, så stjæler jeg altså de 6.000 kroner, der ligger i. Jeg er cigøjner af blod, jeg kan ikke lade være. Hvorfor siger du det til Rebecca? Fordi hun er cigøjner. Ah, pis. Okay, jeg skriver en mail til Henning, som er vores tekniker. Ja. Så skriver jeg... Henning. Hvad synes du om... Henning. Jeg skriver, kære Henning, jeg har fået tilbudt et rigtig godt job. TV2. Og jeg tror, jeg siger op. Jeg skal være vært på Feinsmaker på TV2. Ja. Vil det ikke, hvad siger du? Du har arbejdet med på Feinsmaker, det er dig, der fandt på det. Oscar-nomineret teknikker. Vil det være en god idé, for eksempel? Og den får jeg vinde fra? Ja, og du skal jo ikke vide, at jeg har sagt op. Hvorfor ikke? Tilbudt. Det finder jeg ud af. Ja, det finder du så. Ja. Jeg har en idé. Jeg sender en mail til dig. Nej, jeg sender en mail til Nikolaj, vores erhvervsmarked. Nej, du sender sådan en kædemail. Hvis du ikke sender den her videre til sex, så dør du. Ja. Så gør du til at sende den også til Henning, men du vil faktisk godt have Henning døde. Ja, det er rigtigt. Så du vil hive den tilbage. Nemlig. Ja. Det gør jeg så. Eller hvordan gør jeg så det? Fordi Henning har jo fået mailen. Og derved er vi reddet fra at dø. Ja. Og så er der en funktion i Outlook, hvor man kan tilbagekalde mailen. Så modtager man så en mail efter den, men det er modtaget, hvor der står, Anders Breinholt ønsker at tilbagekalde den mail, du lige har fået. Lad være at læse den. Jeg forstår bare ikke funktionen, fordi at, den sletter jo ikke alt tekst i den mail, folk allerede har fået. Gør den ikke? Nej. Men i tilfælde med, om Henning så har modtaget mailen og dermed ikke dør, der tror jeg, den dur. Ja. Men det er det ikke mærkeligt tilbage, at noget folk har læst? Jo, men det er også typisk Outlook, og det er typisk Microsoft. Man kan sikkert også gøre det i MacMail, jeg skal ikke kunne sige det. Jamen, det er bare at gøre noget besværligt, endnu mere besværligt. Ja, okay, jeg var så dum, så jeg kom til at sende den. Lad være at sende nogle mails, Anders. I dag skal vi sige farvel til en god gammel kending i programmet. Ja. Det hedder Dialekt og Diktion. Det har været et indslag, der har fulgt os i meget lang tid. Det er ikke, fordi vi ikke kan lide tyskere, tværtimod. Vi er tosset med tyskere. De bygger nogle af verdens bedste biler. Her kan jeg blandt andet nævne Audi. Og for så vidt også Volkswagen. Volkswagen, koncernen som sådan. Skoda er jo meget tysker. Seat. Seat. Cordoba. Og også Opel. Ja. Mercedes, skal vi da ikke dem? BMW. Dejlig bil. Det er jo ikke meget, vi hører fra dem. Det er ikke meget. Nej, men der kan man gå og brokse ud. Ja. Hvorfor snakker de hele tiden om Audi? Det er da en lortbil. Jamen, vi har aldrig blevet... Ja. Der er aldrig nogen, der har spurgt. Aldrig nogen, der har... Kunne I tænke jer at anmelde en BMW? Ja, eller bare køre lidt rundt i en ny X5'er. Nej, 3-4 år. Nej, det er der ikke nogen, der har tilbudt os. Så er det svært at komme på dem. Tyskland er et godt land. Men Tyskland har også en bold med tradition. Det, der er det sjovt ved Tyskland, det er, når tyskere skal snakke engelsk. Så er det skægt. Og der er snart ikke flere tyskere at gøre grin med. Så derfor... Så det er det sidste indslag, vi skal høre i dag i under hatten, der hedder God Gammel Kending, Dialekt og Diktionsår med tyskere. Ja. I dag skal vi høre et klip, hvor i der optræder to tyskere, som har en sjov udtale, når de snakker engelsk. Det kommer her. Jamen, de vil gerne synge for Anne Simonsen i fjernsyn. Jeg synes, de kan ikke synge. De kun fransen kunne synge, alle andre kunne ikke synge. Jeg stopper lige og siger, de snakker ikke engelsk, de snakker hermed så dansk. Korrekt. Så vidt jeg er informeret. Det er tyskere, der snakker dansk. Jamen, de vil gerne synge for Anne Simonsen i fjernsyn. Jeg synes, de kan ikke synge. De kun Frank Andersen kunne synge, alle andre kunne ikke synge. Hvad skulle de synge? Jeg tænkte mig, at de var parat og dumt sig at gøre sig til krigen for millioner mennesker, bare for at vise til Anne Simonsen i Aarhus sygehus, at vi tænker på ham. Jeg kan kun sige at opmelde hovedet. Jeg har haft det problem, at forstår mig. Jeg synes, jeg taler ikke godt dansk, men jeg taler en international dansk sprog, som selv svenskerne og nordmænd forstår. Det var en god udgangsstilling for Puglia, så svært for alle. Jeg har kun haft 4 timer undervisning, og det er ikke voldsomt meget. Så. Jo ja, jeg var dem fra starten, som bragte dem i gang. Vi har haft en stor gruppe gode spillere, som spillede rundt over i Europa. Men skulle de spille for det danske landshold, så var det ikke så meget at se. Så skulle de bare vise, hvorfor de var så gode. Du kan ikke spille fodbold, hvor der er mange mennesker involveret uden regler og normer. Det kalder man disciplin, og det skulle indføres. Det var sjovt at høre stadigvæk, der, hvis man kommer til en foredrag, eller hvad, så begynder de med recepten, vi er røde, vi er hvide. Mange gange på en fodboldbane, hvis der skal være stemning, så synger man det sang, og alle er med. Jamen, det er da dejligt. Screw down a little bit the expectations. Sådan der. God gammel sæt, dreng. Ja. Yeah. Og til sidst havde vi også Ricardo. Maj. Der er spiller Sam Sparrow direkte musik her i din radio live fra vores sendeområde lige ude på den anden side. Og når det så er sagt, så vil jeg også godt sige, at det er sådan, vi har lavet en aftale med Kashmir. Vi havde Kasper Ejstrup, forsanger af Kashmir, gennem telefonen her for ikke så lang tid siden, hvor han havde fortalt, eller han har jo netop designet Copenhagen Jazz Festivals plakat. Og så spørger vi Kasper, hvad sker der? Hvad laver du? Hallo? Kasser-drengen. Kunne det være muligt, at i stedet for, at du sidder og roder med akvareller og fedtfarver og kartoffeltryk... Så kom ud i øvelokalet for at lave din plave. Og så sagde han, det jo. Kunne de måske godt. Der går lige en 7-8 år stadig med pladen, formodentlig. Men de er ved at øve op, fordi de spiller en 5-6 jobs rundt omkring i Danmark. Så sagde vi, må vi... Hallo? Når I alligevel så er samlet og sidder og øver op til musik... Og jammer, ikke? Og til live-festivaler. Vil det så være muligt, at vi kunne sende to mikrofoner ud i jeres øvelokale? Mm. Vi skruer bare op og ned for dem, og så følger vi ligesom livet i... Processen. Processen. Hvad sker der, når man sådan øver op til en tur? Hvad sker der? Drikker man meget kaffe? Ryger man cigaretter? Er der damer? Er der... Stoffer? Er der rockmusik? Hvad er der? Hvordan lever man som en bohem rockmusik? Hvordan er grooven? Så det sagde de ja til. Og så den 14. maj, den onsdag, så vidt jeg husker. Der blev et sjældent blik ind bag den glitrede facade. Vi sender direkte, eller vi gør ikke, vi sidder her i studiet, vi sender direkte. Vi skal ikke ud. Men vi har lagt to mikrofoner ud i Kashmirs øvelokale. Ja. Skråstrej studie, skråstrej øvelejr, skråstrej container, skråstrej sted. Skråstrej crackhouse. Det tror jeg ikke, det er. Nej. Jeg så, at Kasper, han var inde. Der var forpremiere på den der koncertfilm med Rolling Stones. Ja. Og så står hende der, Benedikte Balling i Godmorgen Danmark. Det er et stykke tid siden. Hun er en dygtig journalist. Og så spørger hun alle de kendte, hvad det mest rock'n'roll, de har gjort. Og ja, der udtaler Kasper Ejstrup, at de havde også været rigtig rock'n'roll i Kashmir. De har engang smidt nogle kurvemøbler i en swimmingpool. Så rock'n'roll er de. Ej, det synes jeg, det er den rock'n'roll, jeg har respekt for. Ja. Nikolaj? Ja. Du kom ind i studiet igen. Du er vores erhvervspraktikant. Det er nemlig. Du er 14 år gammel. Ja. Og går på hvilken skole? Det er Kongelige Vajsenhus. Ja, i København. Jeps. Ja. Og kommer der så besøg fra kongehuset hjemme? Det gør der faktisk. Dronning Margrethe kommer en gang imellem. Og siger du så hej, Dronning Margrethe? Eller? Ej, vi står og kaster ikke på hende. Nej, det gør vi. Ej, vi flager og sådan noget. Så kommer hun ned og i gymnastiksalen, og så er der... Er der så den yndigste dreng, der får lov at give hende en buket? Der var på et tidspunkt en, der skulle give hende et eller andet. Jeg kan ikke lige huske. Nej, det ved jeg ikke. En på Sinkadusen. Er Henrik nogensinde med? Nej, det er han ikke. Nej. Okay. Det er da egentlig lidt mærkeligt. Ja. Jamen, det er jo ikke det prinslige Vejsenhus. Det er jo det kongen. Ja, hun er jo regeringen. Ja, det er jo hendes Vejsenhus. Er det sådan, at man rekrutterer fra Vejsenhuset nogen til noget husligt arbejde på slottet, eller er det noget, man ikke gør mere? Nej, det ved jeg ikke. Der er nogen, så pludselig mangler et par elever i klassen, og så er de blevet lavet sådan nogle Lego-gardister. Det kan være, de giver sig ud for at være syge. Er du konfirmeret, Nicolaj? Ja, for et år siden. Det er godt. Hvad fik du i gave? Udover en knallert og en fagforeningsbog og en kamp. Fik nogle penge og digitalkamera, videokamera, alt muligt. Alt overvågningsudstyr simpelthen. Ja. Ja, præcis. Ja. Hvad ønskede du dig, som du ikke fik der sidste år? Mm. Og så bagefter siger du, i dag, Nicolaj, der er din heldige dag. Og så kommer der en bil kørende ind i studiet. Ja. Bare sige, hvad du har, så kommer du ned fra himlen. Bærbar. Hvis du beder nok til Gud. En bærbar. Hvis du beder nok til Gud. Det skulle du bare tage. Anders, står lige der. Ja. Jeg forstår bare ikke... nej, det er en diskussion, vi nok ikke skal gå ind i lige nu. Okay. Det er bare, hvordan der kan være så meget ulykke i verden, hvis Gud er så stor. Det har bare aldrig helt forstået. Nej, men den skal du ikke tage, fordi det er en meget lang, meget logisk forklaring på, at Gud kan bare godt lide, at... At folk kan miste deres kære ved cancer og alle mulige andre ting. Nej, det er noget andet. Det er ikke fordi, at Gud... Og nu skal du lige se en sværm for intermission komme her. Ja. Det er noget med, at Gud selvfølgelig ikke er glad for, at det sker. Men det er jo ikke det. Gud laver jo bare rammerne. Og så kan menneskerne gøre alt det onde ved hinanden. Men at de skal søge Gud, Anders. Og når du tager Gud i dit hjerte, og Helligånden, så er godheden i dig, og så vil du ikke længere være en del af det. Tak. Men Gud kan ikke fjerne ondskaben. Det er jo også den faldende engel, Satan, Beslebuf. Ja. 666, Lupus, du. Ja, og Marlboro. Ja, Marlboro. Det står jo i bunden af cigaretpakken. Det er Coca-Cola, der ejer det. Hvis man vender det om og ser op mod lyset, så er det faktisk det samme, de producerer efter frokost. Det er bare nogle andre pakker. Det er bare billigt, og så ryger de andre bare de røde kornere 100. Så har man taget det med, så står man der, hvem griner den sidste, det gør jeg, når jeg har lagt dem ned i min prinspakke. Det kan du regne med. Så har jeg lige kørt med en validesslisken, så har jeg lige rullet min egen smør, det er skåret light tobak. Så fine er man net til det, men har lige tid at gøre det, når man ser Paradise Hotel. Det kan du regne med. Så køber jeg jo sådan en der, sætter de unge møtter. Hvad hedder det? I har været i biografen, kan jeg forstå. I hele redaktionen, undtagen jeg. Ja, du ville jo ikke. Nej, man var for fin til at se lystspil. Ja, jeg gad hellere sove. At se lystspillet. Må jeg få lov at forklare forudsætningerne for den her nye segment? Skal der være noget filmmusikagtigt ned under en? Det er en god idé. For der, så prøver jeg at se, om jeg ikke kan finde noget filmmusik. Jeg synes, det skal hedde Bogart. Det har jeg brugt. Ja. Nej, der sker det, at jeg kom i tanke om pludselig. Det her, det er ikke en decideret idé. Nej. Det er mere et indfald. Jeg arbejdede på Ekstrabladet en gang, og der kunne man gå til gratis film om morgenen. Ja, pressefremvisninger. Det hed nemlig, og dengang kunne man ryge ind i biografen og drikke kaffe. Og det var en rigtig god måde at vågne på, Anders. Ja. Man må så ikke ryge længere, men alt andet, det er der stadig. Og det var jo et behov, jeg fik igen. Så tænkte jeg, skulle vi ikke anmelde film på Isol Spejder? Ja. Det synes jeg nok. God idé. Og så har jeg fået Gry til at skrive rundt til filmselskaberne, og de har vist sig meget samarbejdsvillige. Og jeg vil godt i denne forbindelse takke filmselskaberne. Meget søde mennesker. Og så ville skæbnen jo tilfældet, at vi... At den første film, vi var inde at se, var i går, hvor vi var inde at se Til Jackpot, jeg skiller. Storfilmen Til Jackpot, jeg skiller. Ja. Med, og skiller. Og skiller. Ja. Undskyld. Det er fuldstændig korrekt, Nicolaj. Nicolaj er jo også som filmskuespiller... tættere på hele processen end mange andre. Ja. Hvis det er filmmusik, som min røv er altså en vandflyver. For Dr. Zhivago. Det er sådan noget juleplæder. Okay, videre. Kan du ikke finde noget Indiana Jones? Ja, det er virkelig en der. Det vi tager her på Star Wars. Star Wars også. Det er Blitzmuren. Nej, det er Duran Duran Girls on Film. Nej, I fortsætter bare. Nå, ja. Men til de Jackpot, der skiller, har I hovedrollerne karakterskud. Filmnyt. Her er dansk reklamefilm. Nå, fortsæt bare. Fortsæt. Ja, men jeg tabte lidt tråden. Der sker det, at det er med karakterskuespillerinden Cameron Diaz og karakterskuespilleren Ashton Kutcher i storværket til Jackpot og skiller. Sådan. Og jeg havde tænkt mig at gøre det på den måde, at Nikolaj først giver et lille resume af filmen, og bagefter en vurdering af... vi har jo valgt fire kategorier. Som er? Der er skuespillerpræstationer, 0-6 knop. Der er manuskript, 0-6 knop. Der er kostymer, 0-6 knop. Og så er der inde i overall. Altså simpelthen, hvad giver det som total vurdering? Og også her 0-6 knop. Er du klar? Ja. Det er altså ingen gyser, vil jeg mene, Anders. Det er mere sådan... Det bliver det suspense. Okay. Nikolaj, take it away. Jamen, den handler om... Nej, Nikolaj, undskyld, stop lige. Mm. Kan man gøre det sådan, at så starter musikken her, så ja, du godt... Prøv at tænke lidt, Søren Høj. Altså, du må godt... Hvem er Søren Høj? Det er ham virkelig sjove, der er på TV2. Ja, Godmorgen Danmark. Bare uden, at han sidder bager på Cecilie. Det, det gør han altså rimelig meget. Mm. Yeah. Godt. Så starter jeg musikken, ikke? Og så... du skal bare... Det, du skal have med, Nicolai, du skal have passionen med. Passionen for film generelt. Passionen? Mm. Ja. Jeg ved ikke. Er du klar? Bare gør i gang. Jeg forstår ikke helt. Altså, vi er for mange instruktører på det her. Ja, det er okay. Du er instruktør på Nicolai. Ja. Personlig instruktør. Okay. Nicolai. Ja. Nu skal du høre efter. Ellers du skal først have Nicolai til at græde. Ellers er du ved traileren. Jeg går i traileren. Ikke? Havde I trailer på vikaren? Altså sådan en filmbus eller hvad? Ja, det er sådan, hvor man går hen og sidder og mukker og låser. Og så æder man sin egen kjole. Og så kommer Ole Borndal. Ej, kom. Mere ind i rollen, Nikolaj! Ja, det gjorde han. Ja. Hvordan var paprika? Ej, paprika var meget sjov. Siger man bare paprika? Eller P, frøken P, fru P? Nej, man siger bare paprika. Ja. Hej paprika. Man siger ikke sten? Ej, det tror jeg sgu ikke lige, hun ville... Ej, det ved jeg ikke. Ej, jeg vil også sige... bare paprika. Okay. Det er bare også... Det er jo krydderi også, ikke? Ja. Jeg ved nok. Tror jeg, hun... Så hvis du råbede... Rosa peber. Hvor vil du se træt ud? Rosa peber sten. Ja, jeg har været til nomolog. Det... Nikolaj, det jeg gør nu, jeg starter musikken, og så gør du bare lige, hvad du vil, i forhold til den anmeldelse ind over musikken. Nej, det eneste, du bare skal sørge for, det er et resume og en vurdering. Okay. Er du klar? Ja. Nå, værsgo. Jack og Joy mødes på, eller i Vegas. Joy er blevet droppet af sin eksmand, mens hun var i gang med at lave et surprise party for foran alle hendes venner. Og Jack er blevet fyret af sin far, fordi han laver skæve møbler. Det er fuldstændig rigtigt. De mødes i Vegas for at slå sig løs og bagefter glemme, hvad de har lavet. Men det gik ikke helt så godt, for de blev nemlig gift. Stanghammerne stive. Og det blev optaget på video, og de prøvede så at blive skilt igen, men så... Du har lige glemt noget der. Det er lige meget. Ja. Nikolaj. Det er lige meget. Undskyld mig. Jeg skal nok få pointen med. Ja. Så de står og diskuterer frem og tilbage om, hvorvidt de skal skilles osv., men de er egentlig ret enige. Det skal de. Men så bliver Joy sur og går. Så glemmer hun sin mønt, som ligger på jorden foran en spilleautomat. Den tager Jack så og putter ind i spilleautomaten, og der er i, hvad hedder den, lige nærmet 20 knæk der. Mm-hmm. Og får Jack på, at der vinder 3 millioner. Dollars, Anders. Dollars. Det er jo omkring 4 millioner kroner. Jeg med. Så kommer de op og skændes om, hvorvidt det er den ene eller den anden. Ja, det er min mønt. Ja, men det var jo så ham, der puttede den i. Så må de gå rettens vej for at blive enige, og så skal de altså prøve at få ægteskabet til at komme på retsbord igen. Ellers så er det en meget kringelig historie. Jeg har lidt svært at forklare det. Men... Jamen, det går rigtig godt. Okay. Jeg vil sige, det er retsteknisk. Det gør godt, jeg har studeret jura, jeg lige skal skride ind. Bare lige sige, rent retsteknisk sker der det, at dommeren bliver sur, fordi han har været gift i 30 år, og der er ikke været noget, man lavede. Så de skal prøve for ægteskabet til at fungere i løbet af 6 måneder, ellers vil han sørge for, at de penge aldrig kommer til udbetaling. Kæft, en fed film, hva'? Han beholder dem simpelthen i et halvt år. Ja. Hold da kæft. Og den var jo alle sammen ind og sige. Nej, det er bare set op. Nu starter filmen. Og så prøver de at spænde ben for hinanden, kan man sige, ved at prøve at få hinanden til at fejle, så de mister pengene. Så det er sådan noget juridisk med, at hvis den ene er den anden utro, så går pengene til den anden, og hvis der er en, der bliver opdaget i ikke at, eller vil prøve at gøre det ægteskab endnu værre, så vil de også miste alle pengene. Nicolaj, du skal lige tage sådan lidt suspense-agtigt. Okay. Det, der så sker, er... Ah, det er jo ikke en spændingsfilm, Anders. Ej, det er en komedie. Okay. Der er ikke rigtig noget spænding, men den slutter simpelthen, det kan vi ikke sige. Nej, det kan vi ikke sige. Her skal det ikke, afsløres, hvad den slutter med. Nej, det skal den ikke. Men den har noget af en twister i slutningen. Søren Høj, sig op. Stop, det skulle du have gjort for mange år siden, men du kan især gøre det nu. Ja. Her er The New Movie Boy in Town. Ja. Han sidder lige her, han hedder Nikolaj, og han har rent faktisk været med i en film, hvilket du aldrig nogensinde kommer, Søren Høj. Nej, det kommer du heller ikke med i. Men, og der kan jeg sige, der er Nikolaj. De har aldrig hørt det bedre. Nej, og, men vi mangler nu bedømmelsen jo. Ja, Nikolaj, hvor mange knop skal den her film have? I hvilken kategori? Først i skuespilpræstationer. Her er altså med henblik især på de to hovedrollenhaver, og så de supporterende birolle. Okay, jamen altså, replikmæssigt, der synes jeg, de falder utrolig naturligt, de der, hvad hedder det, replikker der. Specielt Ashton Kutchers stemmeføring, der bare hele tiden varierer rigtig naturligt. Det er rigtigt. Det er helt fantastisk. Ja. Og Cameron Diaz' ansigtsudtryk skal man godt nok også have den ud af for. Der er jo flere. Så, ja, der er jo mange. Altså, og så der er jo også hende, Cameron Diaz' veninde. Ja, hun. Hun var sjov. Hende var vi ret tosset med. Ja, hun trækker meget op. Men det ligger stadig bare på en træer. Tre knop for skuespilpræstationen. Ja. Det synes jeg. Jeg er enig. Tre er det ud af hvad? Af seks. Seks. Okay. Anders, vi skal have chance for at komme ind og se flere film, så må jeg ikke jorde den alt for meget. Jeg tror godt, du kan regne med, at det ikke er noget problem. Jamen, det glæder mig. Hvad så med manuskriptet, Nicolaj? Er det et troværdigt manuskript? Nej. Jeg synes, det er... For eksempel, nu det er det bare et eksempel. Ja. De kører ud på gaden. Cameron Diaz er i bad. Hun hører Ashton Kutcher løbe ud af lejligheden. Hun går over og kigger i vinduet. Han er på vej ind i en taxa. Mens han er på vej ind, så løber hun ned ad trapperne. Inden han er kommet ind i taxaen, når hun at hive ham væk fra taxaen. Ja. Og sætter sig ind i bilen, og så kører de. Og hvad er fejl i den lille manuskriptsekvens, Anders? Ja, det kunne hun aldrig nå. Hun kunne ikke nå det. Nej, ellers var han mega langsom. Ja. Det kan man ikke se bort fra, fordi han virker sådan lidt... Men jeg siger noget, Nicolaj. Du er ikke så gammel, så du har ikke kørekort endnu. Nej, desværre. Det kunne være, rent faktisk, at taxaen den stod nede, og så koldstarten virkede ikke på den der gang. Det var en taxa, der kørte. Og så står det dernede. Når taxaen kører? Ja, det er en taxa i drift. Der skulle jeg ikke finde åbnet døren. Nej, det ringer. Det kan være. Ja, men det tror jeg, det har du faktisk ret i, fordi det, der sker, det er på de fleste biler, især amerikanske biler, ja. Der er det jo sådan, at låsemekanismen på døren er sådan, at når du kører over 10 km, 10 eller 15, det kan du slå til, så lukker døren automatisk, og det er muligvis det, der er sket jo. Ja, det kan være. Men hvis jeg uden, nu citerer efter hukommelsen, så vidt jeg husker, var taxaen startet, men ikke i fremdrift. Og så holder Nicolajs indsigelse 100%. Og i øvrigt må du også tage højt for, at det er Cameron Diaz, som jo næppe har klædt sig selv på siden børnehaven. Nej. Modtaget. Godt. Så en manuskriptet? 0 på manuskriptet? Ej, jeg synes også, at underholdningen i manuskriptet, altså at Ashton Kutcher kører zigzag mellem taxaer midt på sin hovedgade, og Cameron Diaz så i løb spørger en grønhandler om, hvor meget 10 frugter koster, og hun giver ham så $5 og fyrer dem i hovedet på Ashton Kutcher, mens hun løber og sådan noget. Det synes jeg er meget underholdende. Det er sjovt. Så han får 1. Ja, det er rigtig sjovt. Jeg er enig. Og kostymer? Altså, Cameron Diaz, hun så godt nok fake ud. Ja. Hun så ud, som om hun enten havde været for meget solarie, eller... Ja. Ja, i hvert fald, hun så ikke helt rask ud. Det er ikke nok andet, som så faktisk. Hun blev meget sådan en brun-orange ud i hovedet. Ja, men en, der manglede jern. Ja, med alt for meget karoten, ikke? Hvad var det, du sagde? Kaldte det kalkunhud, eller sådan? Ja, hun har også fået den der lidt uheldige, som Annelise Bistro fra Berlingerne også har. Sådan en, hvor man har sådan en hud, man ser ud som om, hvem har, hvad har der ellers været derinde? Ja. Det skal man ikke. Det er lige meget. Er vi færdige? Nej, fordi der er sådan, den store, der er jo grand total, ikke? Hvor mange knop får den her film? 0-6. I alt. I toto. Som oplevelse. Husk på, at du også fik kager. Det er rigtigt. Kagerne, Gjorde egentlig det. Nå, i hvert fald... Du havde mulighed for kage. Det er rigtigt. Det var god service. Jamen, oplevelsesmæssigt, altså... Om filmen var god eller dårlig, så synes jeg, at den sniger sig op på en 3'er. 3? Ja. Knop. Sådan. Nicolaj, tusind tak. Det er en meget flot anmeldelse, og jeg synes også en meget nådig anmeldelse. Her, det synes jeg også. Er det sådan, at vi, kære lytter, du har muligheden for selv at vurdere, om du vil se filmen eller ej. Vi spiller lige lidt fra en trailer, vi har modtaget fra produktionsselskabet Fox Productions. What up? When people go to watch our movie, there will be a party in the aisles. Vegas, baby, Vegas! I've been drunk a lot. With your ticket, you get to have a party. I would not fare well at a marriage with Cameron Diaz. Jack is an a-hole. I've been drunk a lot. Dude, where's my car? Det er virkelig fedt, og jeg skal ind og se den nu, for jeg er sgu blevet lidt... Det lyder ikke som sådan en overdrevet, latterlig, ligegyldig amerikansk film. Nej, nej, det er det heller ikke. Og det er også vigtigt, at man stadig i tvivl efter det her, det tror jeg ikke, man er. Så gå ind på vores hjemmeside, der vil snart komme den lille, hvor man kan sådan se vurderingen og lige nyde highlightsene. Modtaget. Så er der musik, om et øjeblik er der tillidsbingo. Nikolaj, tusind tak. Det var så lidt. Du lytter til Det Store Mix. Mit navn er Krede. Og mit navn er Madvi. Og her er det unga-bunga-genren. Knæk din glowstick og lyt med frem til klokken er 24 her i det store, bullerne bravende DJ Mix. Læn dig tilbage. Nyd det hele. Luk øjnene. Det skal nok gå at lade jorden dreje om dig. Chaka-cha, wak-wak-wak, scratch. Det, er... det vi hørte her var Dave PL med nummer Maranga. Og direkte fra kompileringen Buddha Bar. Pizza Compilation 86. Volume 60. Late Back Groove Lounge. Den lokale DJ Hip Hop Pang Pong Tong. Mixet i sandet med en lille skid på. Og så er vi tilbage igen. Sådan. Det er i dag et jubilæum for Tillidsbingo. Det er vores Tillidsbingo fulde plade nummer 6312. Fy for Sevens. Og det betyder, at vi ikke spiller én række. Vi spiller altså hele pladen fuld. Og det, man skal gøre, det er, at man ringer til os 73 gange 20, når man mener, man har tillidsbingo. Inden da vil Anders Lund Madsen ja. Læse nogle tal op, ja. Og når man mener bingo, så ringer man så ind. Og det første, man siger, hvis man er heldig, der kommer igennem, det er tillidsbingo. Jeg skal lige sikre mig, at telefonerne er stillet om, for jeg kan nemlig ikke se nogen ringe herind til mig på min skærm, som I... Vi har fået en sms fra en, der underskriver sig Smil, som nævner, hvor er det irriterende, at når I snakker fyns, så er I ikke ret gode. Ja, men det kan man da nok lige lære selv at løbe hen efter åen over vandet. Så kan du regne med til sådan her, vi taler resten i dagen. Så kan du slå over på Radio Diablo, hvis du vil have den ægte vare. Ja, det er ikke engang løgn. Prøv at, jeg kan ikke, det er bare lidt teknik. Henning. Der er mange dialekter, vi ikke kan tage. Henning. Prøv det her. Her. Jeg kigger lige på mit skærm. Det er noget, I piller. Det er, jeg skal være, ja, kære lytter, det er fedt nok, at det lige kommer i radioen, det her. Det, så den kommer den til at virke, så skal jeg. Sidst. Hallo, hvad sker der? Virker den? Tryk på knappen. Hvad? Altså, hvad siger jeg? Forstår du det ikke, mand? Jeg siger til dig, der er ikke skærmet, ikke virker. Nå? Frank. Nå, Frank, det er laktose. Hvor fanden sviger knækken og spasmer, siger han til lægen, før det smitter. Jeg kan bare stadig ikke se nogen, der ringer ind til mig. Kan se det? I øvrigt taler vi lollandsk. Men må jeg lige spørge om noget, Henning? Den skærm, jeg har her. Henning. Som er lige her, ikke? Henning. Den kan jeg godt se, folk ringer ind på. Henning. Kan jeg bare trykke dem over der, og så fuck den her, og så trykker jeg dem ind her, og så har Henning. Den. Henning. Kan du flytte dem herud? Det er lytter, der sidder rundt i landet. I øvrigt, hvem er det, der ringer ind nu? Jeg har slet ikke sagt nogen tal. Jeg prøver lige her. Nu er det bare, nu har jeg sat en over. Der ringer ind. Jeg får at vide. Prøv lige at sige det, du sagde igen i højtalerne. Jeg får en kommando med Henning det, kommer nu ind. Du skal move to kommando 18. Ja, og så skal du withdraw mail previously. Må jeg ikke sige noget så imens? Så spiller vi et stykke musik. Det tror jeg er nemmere. Ja, og så ser vi, hvem vi kommer til. Må jeg, men det er jo også Henning, der skal sætte musikken på. Nej, det er her. Nej, det var det så heller ikke. Jeg har ellers valgt et nummer. Nå. Med Primal Scream? Nej, jeg har LOC faktisk. Tror vi når det? Ja, det vil jeg spille nu. Mm. Jeg skal ud og trykke. Du har fået lov til at spille Annika Ask. Nej, det er længe siden, jeg har spillet Annie. 3-4 gange. Jeg har kun fået lov til at spille LOC en gang. Fair nok. Er det okay? Ja, ja. Det vi spiller lige et stykke musik, Henning. Og det er fra min CD. Og det er LOC. Han spiller på lørdag i KB-hallen i København, hørt. Fuldstændig udsolgt. Det bliver dejligt. For dem, der kan lide LOC. Ja. Du er ikke så vild med det. Nej, men det er, hvad med dig, Nicolaj? Ej, jeg hører ikke så meget rap. Nej, hvad hører du så, hvis du ikke hører rap der? Jeg hører rockmusik der. Ja, det er godt, min dreng. Hvad er noget rockmusik? Magnus Corridor og Red Hot Chili Peppers. Ja, okay. Og der, jeg kender en, der kan sige, Red Hot Chili Peppers. Jo, det kan han godt lide, og det havde han lidt svært ved at give igen på. Jo, jeg kan godt lide det. Okay, ja, der er tosset med det. Okay. Nå, men nu skal vi til Aalborg. Og så skal vi høre, vi har kommet fra Aarhus, skal vi høre LOC. Det er derfor, vi skal til Aalborg. Og et nummer, der hedder Bare en pige. Og så spiller vi tidspunkt om lidt. Ja, det er Liam O'Connor, nummer det hedder Bare en pige, som er taget fra hans seneste LP, der hedder XXX Couture, og han spiller altså i Forborghallen, og det gør han på lørdag. Det er mellem 9 og 9.30, ja. Og det er rent faktisk at gøre det nummer. Så er vi nået til aktivitetslisten. Det er således, at der ikke er nogen aktiviteter den her uge i hele Forborg Amt. Så vi går videre med tillidsbingo. Og det første tal i tillidsbingo, jo, jeg kan ikke. Det kan da tro en gammel støvl på det, løgn. Så kan du samle det op selv, tis-tår. Nummer 14. Sjov, man ikke rigtig har fulgt op på de der søde mennesker med meget empati, der har arbejdet på det sted der, ikke? Ja. Men de har vel fået noget nyt. Noget nyt at rive i, som man siger. Jeg er helt ked af primært én ting i det her program. Jeg er glad for det her program, men der er én ting, jeg er ked af, det er, at vi fik ikke gået efter Lars Løkke. Det gør vi i morgen. Jeg lover det også. I morgen skal finansministeren rives rundt. Han skal have en tur i hakdrengen. Som han har revet skatteborgernes penge væk. Hvor var man glad for, at man ikke boede Frederiksborg Amt, dengang han var amtsborgmester. Se også amtets veje forfalder. Det var jo faktisk dengang, Lars Løkke han var gode venner med Peter Brixtofte. Åh, ja, hvad blev der? Dengang, der var de jo rigtig gode venner. Ja, og der var de der slyngveninder nærmest. Så var det, at Anders Fogh sagde til Lars Løkke. Lad være lige ham. Lad lige være med at kalde ham. Jeg tror, det viser sig, at så skulle Løkke på en forlænget weekend i San Francisco. Nej, i Rom. Ja, så tog han så til Rom, og så derefter tog han videre. Men ved du, må jeg sige noget? Ja. Ja. Nå, nu er den blevet slettet. Ah, pis. Nej, den er her. Så siger Anders så, ikke? Ja. Til allersidst. Hvad siger han så? Så siger han. Der er ikke fugls føde på den sag. Der er ingenting i den. Der er ingen sag. Nej, der har du nok ikke læst alle de dokumenter, vi har læst, Anders Fogh Rasmussen. Anders Fogh, præsident for EU. Men præsidenten har jo ikke, vi har talrige gange sagt, Anders Fogh Rasmussen, vil du ikke komme herind og snakke om det? Bare læg korten på bordet. Du siger dit tjal, vi siger vores tjal. Vi har intet hørt. Anders ved ikke. Han tør ikke. Jeg tror simpelthen ikke, at statsministeren tør. Det er ikke for at lokke Anders Fogh Rasmussen. Nej, det er ikke for at sige det. Du tør ikke. Der ligger tre kvarter spændt sendetid til dig. Klar. Han tog heller ikke under valget. Nej, det er rigtigt, fordi han skal være præsident for EU. Jo. Jeg tør ikke. I shall be a president of the EU. Næste tal nummer 53. 53, siger du. Paulovs hund. Nummer 6. Jeg skal undskylde det, jeg tidligere sagde med, at radiobølger bevæger sig med lydens hastighed. Det er naturligvis lysets hastighed. Hallo. Som rigtig mange ingeniører har gjort. Tillidsbingo. Var det godt. Hvem taler vi med? Tillykke. Det er æggemanden Fodense. Næh. Det er ikke... Næh. Det er ikke det samme æggemand som i går, vel? Men det er, Anders, hvad er chancen for det held, at man kan have en fuld blade? Ej, det kan man ikke. Det er jo ikke lovligt. Der har vi da regler for, at man kan ikke deltage i det samme quiz 2 dage i træk. Med mindre? Jamen, det kan jeg sgu ikke gå for. Jeg kommer jo igennem jo. Det er rigtig mandre. Det er jo vores enorme apparat, ja, som har fejlet. Ja, for hylden. Jan. Ja. Jamen, Jan. Vi nåede jo ikke det hele i går, gjorde vi? Jamen, Jan, du vandt 2 t-shirts i går. Hvad er det, du mangler, siden du ringer ind? Jeg er glad for, at du ringer ind. Jeg er også glad for, at det ringer ind. Men det var... Nej, du spurgte efter alle de der æggebemærkninger i går. Og så er du kommet på en masse i løbet af aftenen. Nej, men jeg kan love dig for, at jeg æder med for mange at vide lige siden. Men situationen er den, Jan, at klokken er 3,5 minutter, så vi har ikke mulighed for at få en anden lytter igennem, Anders. Nej. Jan har vundet igen. Jamen, vi kan ikke sige det der, hvor ringer du fra, det hørte vi jo i går. Anders, hvad kører vi i den her situation? Jan, hvilken bil kører du i til daglig? Godt. Jeg kører i... Og så skal du gætte, om den er blinklys, eller hvad? Nej. Jeg kører i en Seat. Er det, hvilken Seat? Leon? Cordoba? Nej, Altea. Er det en god bil, Altea? Det er en rigtig dejlig bil, synes jeg. Hvilken lakering har du valgt? Det er sådan en sort metallak. Men er det snært af lilla i? Nej, der er sådan lige en snært af sådan noget koksgrå, tror jeg. Altea, er det en femdør, eller hvad er det? Det kan man få begge dele, kan man ikke? Ja, det tror jeg da. Nå. Kan man få sådan en Altea Cupra? Nej, det tror jeg, det synes jeg. Jamen, jeg ved bare, at de har lavet, det siger, at de har vist lavet deres hurtige bil, det hedder en Cupra. Det er rigtigt. De har sådan en, lidt eller en Golf eller sådan noget, en, der er lidt mindre end en Altea. Det bliver produceret i Sevilla. Ja, det er korrekt. Men er der noget i den Seat, hvor man tænker, det er godt nok en spansk bil? Kan man se det fyre i den? Hvorhen er det spanske blod i Altea'en? Ja, det er sgu lige det røde lys i alle instrumenter. Ja. Kan man se, at det er en af verdens største tomatavlende lande? Altså, hvor er det, har man ligesom brugt det i slet i Seat? Det er skide godt spørgsmål. Det skulle nok også igen være det røde lys i instrumentbrætterne. Okay. Det er nok det nærmeste, vi kommer. Designet, synes jeg, faktisk er pænt på en Seat. Og især, men er det ikke også noget med, det er ham, der designede nogle af de der Romeo? Jo, rolig. Det er det samme i Hyundai, siger jo. Ja, den er designet i Europa, men bygget i Sydkorea. Det er en Hyundai-koreaner, der er inde over. Ja, Sunshine Automobiles, du. Slap af. Det, man må sige omkring Jan, det er jo, han rent faktisk taler fynsk. Ja, det er faktisk rigtigt. Okay. Taler vi dårligt fynsk, Jan? Ja. Jamen, jeg er heller ikke indfødt. Nej, men så, du har været i noget. Det er noget, påtager noget, som jeg så selv er lidt. Jan, du har vundet en t-shirt i dag. Det er dejligt. Og det, du skal gøre, det er, at du skal sende os en e-mail på satansyngel@dr.dk. Yes. I bag der skriver du, rigtige mænd rider islandsk hest til hverdag og fest. Ja, Seat. Og jeg kan jo også sige, at Seat har været produceret siden 2004 og har fik 5 stjerner i indkab, så det er jo ikke noget tossevalg. Det er bedre end Hyundai i hvert fald. Jamen, det er bedre at købe en ko end købe en ko. Det er godt gedigen håndværk, det er altså. Det er vildt. Den eneste årsag til, at den ikke har fået 4 stjerner, den her Hyundai i indkab, det er simpelthen, at den mangler en sensor til sikkerhedsselen. Man kan spørge sig selv, hvorfor vælger de ikke at sætte den i? Det kan jo ikke koste mange penge. Det er nok ikke kun den ene sensor, der gør det. Det er nok det hele. Længden af Altea er 4.280 mm. Jan, sender du den? Det er jo to. Og så også en trøje til din kone. Hun skal ikke snydes for, at... men jeg må sige, der er god tid i æggepakkeriet. Ja, det må der være. Jeg har forladt skuden her for en halv times tid siden. Jan, vi må stikke af. Vi må ringe af, fordi nu er klokken blevet så fremskreden, at Andreas Hall er kommet herned. Og have en god dag, Jan, og vi tager jo nok ved. Ja, det gør vi nok. Så er det godt. Tak for det. Ja, lige måde dig. Moin. Ja, moin. Hej. Kære lytter, tusind tak, fordi du gad at lytte med i dag. I morgen er vi tilbage. Klokken 2, 1400, og det bliver dejligt. Nikolaj, tusind tak, fordi du er med i dag. Det var slet. Du er også i morgen, sidste dag i vores redaktion i morgen. Ja. Det skal du så velkommen. Boogie. Ja, jeg skal på Spam og Boogie. Vores podcast er klar inden klokken 18. Her er Andreas Hall med nyhederne klokken 16. Godt fyr. Moin.